Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Jeg hørte lige, at temperaturen er højst i de østlige egne, og det er heldigvis der, hvor vi er, og der er meget varmt her inde i studiet. Martin Sørensen, redaktør på Rokoko Post, nu nærmest ved at smide tøjet, eller hvad? Jeg prøver. Jeg føler mig også selv fristet til det. Du er fortsat i panel, det samme er Jacob Levinsen, forfatter og oversætter, og oberst Lars A. Møller. Fremragende. Vi skal tale om to ting i anden time. Det handler dels om en reformering af uddannelsessystemet og SU'en, og så dels om kontanthjælpsloftet. Vi begynder med det sidste først. Færre skal tage en kandidatuddannelse, og adgangen til uddannelser skal reguleres. Sådan lyder i hvert fald meldingen fra et ekspertpanel med Carsten Koch i spidsen. Ifølge Carsten Koch, der er formand for Axel Future og tidligere skatteminister for Socialdemokratiet, kratiet, er det jo sådan nu, ikke? Uddanner alt for mange sig i dag til arbejdsløshed eller ender i ufaglært arbejde, selvom de har taget en lang, flot videregående uddannelse. Siden 2008 er optaget på de videregående uddannelser steget med 50%. Siden 2008 er det steget med 50%. Og 28% af en ungdomsårgang bliver i dag optaget på en lang videregående uddannelse. Carsten Koch mener, at kun 20% at en ungdomsårgang skal have en længerevarende uddannelse. Han siger således til Berlingske. Hvor fanden er mit papir? Ja. Der produceres alt for mange kandidater, som ikke kommer i beskæftigelse, og det er samfundsmæssigt spild. Vi står foran et balanceproblem, hvor kandidater uddanner sig til arbejdsløshed. Jacob Levinsen, du synes at nikke til udtalelserne her fra en tidligere rød skatteminister? Altså, ja og nej, ikke? Fordi jeg gik faktisk i gymnasiet, da der første gang blev indført adgangsbegrænsning til højere uddannelse. Det var i 1977, og der var argumentet nøjagtigt det samme, at man uddannede folk til arbejdsløshed, så der er ligesom ikke i den forstand sket så meget siden. Der er kommet flere af dem. Den mellemregning, der er i det, det er jo så også, at man kan næsten sige, definitionen på en længerevarende uddannelse, den er jo altså også eksploderet inden for de senere år. Der er jo altså nærmest ikke et 14-dages kursus, der ikke hedder et eller andet med universitet og college og alt muligt andet, plus jo, at i hvert fald flere af de største universiteter, altså universiteter, de har jo så at sige metastaseret rundt omkring i landet, så lige pludselig kan være altså svært at følge med i. Ja, Syddansk Universitet er her i København, for eksempel. Ja. Aalborg Universitet også. Aalborg Universitet ligger i Sydhavnen, ikke? Altså, man kan sige, at københavneriet vender mange veje, ikke? Men så er der jo så også Det er jo muligvis ikke grundlæggende forkert, men der er altså også nogle nuancer i det, men i forhold til, altså, hvad er det for længerevarende uddannelser, ikke? Og hvad er det i det hele taget, de skal bruges til? Altså, det bliver lidt ligesom til, at man bare kører grønhøsteren hen over det, og så bliver det så at sige, de små fag og de nørdede studerende, det kommer til at gå ud over. Ja, altså, jeg synes i hvert fald, hvis man kigger på mange humanistiske fag, der giver det meget god mening, fordi de to sidste år, og især specialet jo, virker til at være meget rettet mod en forskerkarriere. Ikke? Du sidder et halvt år, hvad jeg også selv har gjort, og fordyber dig i et eller andet, og viser en potentiel arbejdsgiver, du kan sidde og kede dig i et halvt år, uden at give op. Ikke? Det er selvfølgelig også en værdi, ikke? Men det er jo meget sådan forskerrettet, kan man sige. Så jeg synes, det giver fin mening at stoppe efter bacheloren og sige, men hvis du så vil forske, for eksempel i eskimologi, eller nogle andre ting, som bestemt kan have en værdi at forske i, at så må du gøre det, og hvis du så vil være kommunikationsansat i Københavns Kommune, ikke? Jamen, så er det måske nok med 3 år. Altså, jeg kan da huske, at jeg tænkte... Ja, weekendkursus. Ja, et tillægskursus. Ja, bestemt. Det der tror jeg, man kunne lære meget. Så jeg har selv skrevet speciale på Journalisthøjskolen, som er blevet kandidat der. Jeg kan da huske, at jeg tænkte i de 6-9 måneder, jeg sad med det, at det kunne da måske være klaret på en lidt hurtigere måde, og så kunne jeg ligesom have lært resten på jobbet, så at sige. Ikke? Og det er klart, det gælder ikke for alle uddannelser. Det gælder nok ikke for medicinstudiet, håber jeg, men på mange humanistiske fag kunne jeg godt se det. Der er netop også en lytter lige nu, der skriver, er det ikke dumt, at det går ud over de naturvidenskabelige kandidater, når det vel er de humanistiske, der er problemet? Jo, men der er jo en anden ting i det, som er, at da man i sin tid indførte den her konstruktion med altså bachelor og noget overbygning som afløsning for den gamle, så i hvert fald på humaniora, altså sådan hovedfags-bifags-ting, som jeg er uddannet indenfor, og hvor et bifag dengang, det var højst 2 år, og det man kunne ikke bruge til noget som en bifagskandidat, det var intet. Der var ideen dengang, det var netop, at man skulle have lavet en masse bachelor, der kunne komme ud i en fart, hørte også udløse en masse penge i studietrinstilvækster til universiteterne. Der var et eller andet med 200 mennesker på mit fag musikvidenskab, der altså lige pludselig røg ud på den måde, fordi de altså blev bachelor. Men så på en eller anden måde er det så alligevel svulmet op, ikke? Så inden for de senere år, så det jo altså netop er myldret frem på jord med kandidater og PhD'er, og jeg har sagt, det der er værre. Ikke? Lars A. Møller, jeg vil gerne præsentere dig for nogle tal, fordi jeg så i 2012, det går nok nogle år siden, men jeg har ikke fundet en nyere undersøgelse, der kom tænketanken Kraka med en analyse, der viste, at hver femte akademiker har mere uddannelse, end hvad der kræves for at kunne varetage et job. Det var egentlig også noget af det, som det, du sagde før, Martha Sørensen. Hver femte har mere uddannelse, end der egentlig kræves for at varetage en stilling. I 93, der var den andel på 10%, så der er altså sket en fordobling hen over de seneste 20 år. Og typisk så handler det om jurister, der arbejder som ejendomsmæglere, eller om kantmager, der arbejder som folkeskolelærere. Giver det ikke meget god mening at tage et opgør med overuddannelsen i Danmark? Jo, men vi skal bare starte et helt andet sted. Det, der er sket, er jo, at der er sket en inflation i uddannelse. Altså, det hele begrebet er influderet, hvis man kan sige det sådan. Eksempelvis i England, der får man jo arbejde med en bachelor. Det gør vi ikke herhjemme, der skal man være mindst kandidat. Det fede er, og det er noget, jeg ved noget om her bare rent tilfældigt, at vi har jo kopieret det engelske system inde på i Circus Mille, nemlig at du kan nu starte med en bachelor inde på Herrens Officerskole. Der er den ikke fæsen ind, at man skal være kandidat eller andre steder. Men lad det nu ligge. Problemet ved det her, det er jo, at du sagde det selv, siden 2008, der har vi fået en 50% styrkelse af det her. Og det vi oplever, er jo, at 9. sæt er kommet på universitetet. Det er jeres herlige program, så om 9. sæt mod Kina. Ja, fordi problemet ved det her er jo, at der hvor vi troede, vi ville vinde på innovation og design og være fleksibel og ting. Og kreativitet. Vi fik en røvtur af de der åndssvage kinesere. Det eneste, vi egentlig ikke baskede dem i, det var engelsk. Og det var noget, det gik hjem, og jeg ved med, hvis de gjorde det igen, så er det overstået med engelsk også. Ja. Nu rammer du jo en af mine mange kæpheste, men jeg synes jo, det var en herlig programserie. Især også det der med kreativitet, altså, hvor det jo, der bliver det sådan åbenbart, at i andre lande, kreativitet hviler jo altså også på et fundament af disciplin, og du faktisk gør dig lidt umage. I Danmark, der er det kreativt, bare du tegner en tissemand. Ja, og det allerfedeste ved det her, det er jo, hvis danskerne har en fremragende selvforståelse. For skulle vi kigge, nu tager vi bare Europa, og hvert land i Europa skulle have en eller anden kropsfunktion, så vil danskerne naturligt sælge sig op i hovedet. Vi skal da være hovedet, for det er os, der tænker. Men hvor er vi naturligt? Vi er røv og nøgler. Hvis vi er heldige, så kan vi få lov til at være en stortog med podagra. Altså urinsyre gigt, som gør ondt, hver gang vi rører ved den. Og det, der er problemet, det er jo, vi har designet et uddannelsessystem, som kører efter pølsefabrikmetoden. Nemlig, jo flere vi får sprøjtet igennem, jo mere skillinger er der til de højere uddannelsessituationer. Vi er holdt op med at måle på kvalitet. Vi begynder at måle på kvantitet, og resultatet er, at de der måske 28-30%, som vi har talent til herhjemme, med at der kan få en videregående uddannelse, dem banker vi op, så vi ligger på de 50%, og det er alt sammen noget, vi har talt op, fordi man er ikke noget, medmindre man har en højere uddannelse. Så der er tale om et slags dansk storhedsvanvid? Ja. Der er en anden ting i det, som jeg også er det, man kan kalde, er altså hele bureaukratiseringen af uddannelsessystemet, hvor det jo altså også ting ligger på, kører på kryds og tværs, og universiteter og det der gamle, der hedder lærerhøjskole, og forskellige typer institutioner er fedtet ind i hinanden. Så altså den forstand, man går ikke bare, så at sige, ind, tager en uddannelse og går ud igen. Og slet ikke, når man kommer over i de der lidt blødere ting. Altså, fordi igen, man vil stadigvæk helst, der er ligesom grænser for, hvor kreativ man gerne vil have, at ens mave-tarmkirurg er. Ikke? Men altså igen, og jeg har en mistanke om, vi også kommer til at snakke om det i forbindelse med kontanthjælpsdiskussionen senere. Altså, der er en, man kan sige, der er en blanding af en, ja, det vil sige en svulst og et sort hul i det her, der først og fremmest handler om bureaukrati, om projektmager, om den der type ting, det bare ligesom vokser og vokser og vokser ind i det hele, og ender med at presse enormt meget af substans og videnskabelighed og know-how og i det hele taget sådan det, om man vil, dannelsesmæssige niveau ud af det. Martha Sørensen, du bliver simpelthen nødt til at være boldmærket mod det her. Sådan, vi er jo en lille smule reaktionære, nogle af os her i panelet. Jeg er faldet over, og jeg kigger bare på mig selv. Det er ikke på dig, Lars Møller. Du behøver ikke at se sådan på mig. Nej, det skal du ikke. Altså, jeg har stødt på en udtalelse fra vores tidligere uddannelsesminister Morten Østergaard. Han har engang sagt, vi kan ikke blive kloge nok i Danmark. Og ligesom vi jo engang overgik fra et bonde- og industrisamfund, så er vi jo nu på vej ind i et videnssamfund. Og her skal vi jo så vide mere og uddannes mere, siger han. Men kan viden i sig selv skabe den vækst og fremgang, som samfundet har brug for? Det kommer også an på, hvad man studerer. Altså er der måske en tendens til, at det, der bliver studeret, er mere eller mindre brødløst. At det bliver, ja, nu er det ikke kun, fordi jeg vil kigge på de humanistiske fag. Altså, men det er vel snart det, der er problemet. Noget om dannelse, så ja. Men det er vel snart det, der er problemet, kan man sige, fordi da der kun var en lille bitte del af befolkningen, der gik på universitetet, giver det jo god mening, at man kunne fordybe sig i nogle meget, meget snævre ting, fordi ja, så skulle der nok være et job til den ene person, men det er klart, hvis der er 100, som bliver noget meget obskurt og brødløst, så bliver det jo straks lidt sværere, og det er jo godt for dem selv, at de så ved, de har ting og har det godt med det, men altså, jeg er jo magister i litteraturhistorie. Jeg har siddet i årevis og lavet en afhandling, der handler om kriminallitteratur, og handler lidt om de fine genre og de knap så fine genre. Og det er noget, jeg så i dag bruger mest alt til at underholde med til middagsselskaber. Ja. Lars Møller, du vifter med din pen. Ja. Er det fordi, du har en kommentar, eller er det fordi, du vil nærmest bede mig om at skamme mig over at bare sidde der og bode den i årevis på din regning? Det har jeg ikke. Nå, undskyld. Nej, det, hvis vi skal tilbage til der, hvor ondet starter, så skal vi tilbage til det begreb, der hedder New Public Management. Fordi New Public Management forsøgte man ud for de bedste meninger at erstatte viden med procedurer. Nu er jeg rigtig streng, men nu, og det bliver også nødt til at blive lidt for simpelt. Men det, man gjorde, hvis vi bare tager uddannelsesområdet, så afskaffede man jo de uddannelsesinspektører, som var højt kvalificerede, som kunne gå ind og kigge på kvaliteten af uddannelsen og alt muligt andet, dem afskaffede man med nogle djøffer, som var i stand til at lave nogle skemaer, og det er jo det, der er sket. Vi tror, vi ved hjælp af skemaer og procedurer kan erstatte viden. Og det er jo præcis det, der gennemsyrer hele vores uddannelsessystem, så jeg er meget enig i, at vi bliver nødt til at gøre op med det her, vi bliver nødt til at lave det om, for gør vi ikke det, så ender vi op og bliver endnu dummere, end vi er i forvejen. Og det er edderhyme ikke godt. Lige her er det meget, meget svært at bevare optimismen. Og så er der en tilføjelse, det her jeg er rørende enig med Lars Møller, som også er, at man skal også, så at sige, ud over at tale på de her byråkratpræmisser, som jeg også synes, at Martin gjorde lidt før, nemlig når man taler om de her folk, der sidder i et eller andet ultrasmalt fag og fordyber sig i 400 år, fordi jeg ser ikke, at problemet i det er heller ikke et humanioreproblem, så meget er, om folk sidder og skriver speciale i eskimologi. Problemet kommer snarere, når man har enormt mange mennesker, der skriver groft sagt fluffy specialer om et eller andet dekonstruktivistisk, altså som knap nok de selv kan forstå, ikke? Og som netop i virkeligheden ikke rigtig handler om noget som helst andet end om en eller anden form for studieproces i sig selv. Men mindre de så gør det for egen regning, for noget af det, som ekspertudvalget også er inde på, det er, at de her to år, altså i kandidatdelen, skal ikke længere finansieres af skatteyderne. I højere grad skal det faktisk være lånebaseret. Vi skal til at tænke SU'en på en anden måde, simpelthen. På landsplan, jeg har lige nogle tal her, bliver der brugt ca. 7 milliarder kroner årligt på henholdsvis uddannelse og SU på universiteterne. Det er jo ret vildt, at der bliver brugt lige så mange penge på at sikre en kvalitet, som vi også efterlyst mere af i uddannelserne, som på faktisk at give folk penge i hånd for at studere. Der er der et eller andet vis forhold der. Jeg må sige, at jeg savner selv i højere grad at få mange af de her tal frem. Jeg synes også, at velfærdssamfundet er en dejlig ting, men altså savner jeg, at vi får at vide, hvad er det, tingene faktisk koster. Og det sjove er, hvad siger du, Lars? Hvis du tager SU'en på gymnasieniveau, det er der også noget, der hedder, men det har også et eller andet folkemunde. Det hedder cafépenge. Ja, det er, når du er hjemmeboende. Ja, jeg glemmer ikke, da den lille frøken Møller, hun havde fået at vide, det er min datter, vores datter, må det hedde, da hun har fået at vide, at jamen, nu skulle hun søge SU. Altså, nu stopper der. Vi søger ikke SU. Du får det, du skal bruge, og du kan tage et job, hvis du ikke vil have det. Altså, jeg kunne bare lukke låget. For det har hun ret til. Ja, lige præcis. Og undskyld, jeg siger det. Nu sparer vi alle andre steder. Måske var det en lærerliggende ting, at tage SU hos hjemmeboende børn osv. Altså, jeg forsøgte i sin tid... Men hvad sagde obersten så? Altså, sagde du til hende, du skal få dig et job? Nej, jeg bruger det nu. Altså, hun havde et job. Hun var udsmidret ned på Crazy Daisy. Det er jo altid godt. Okay, wow. Fældig udsmidret. Jamen, altså, hun har været dansmester i karate her også. Så det ligger sådan til familien, ikke? Men pointet ved det her var jo egentlig bare... Vi pøser penge ud hos nogen, der ikke har brug for det. På et tidspunkt forsøgte jeg, og det er nu vi er i 80'erne, jeg forsøgte ikke at modtage en børnecheck. Og skrev egentlig, at det var sødt af dem, men jeg synes egentlig, at vi havde skillinger nok i den møllerske familie, og jeg ville egentlig hellere betale dengang 10.000 mindre i skat, end at lade være at få, jeg kan ikke huske, 5.000 om året. Du kunne fodre med din egen hæle. Pointet var jo, giv nu til dem, der har behov, lever at give til dem, der har deres på det tørre. Og det er jo derfor, det kan vi ikke finde ud af. Jeg fik aldrig noget svar. Men du fik selvfølgelig børnepenge, ligesom Mærsk også har fået børnepenge. Præcis. Dem graver jeg så ned ud af haven for at være samfundsmæssigt korrekt. Eller også gjorde jeg ikke. Du leder dem vel til velgørenhed? Nej, de blev inddraget en lille frygge Møller. Lad det nu ligge. Hun gik på Crazy Daisy med pengene. Pointet her er, vi bruger... Der bliver råben og skrigen hver eneste gang, man går ud og vil prøve at skære i et eller andet, men vi kan ikke være det bekendt. Mm. Fordi dem, der falder igennem, det er dem, der virkelig er behov. Og der sidder mange velbladede idioter rundt omkring, som mig selv, der bare sidder og krydder røven. Det kan vi ikke være bekendt. Det er nemlig rigtigt, fordi dem, der har selvfølgelig altså været mest kede af de her ekspertråds anbefalinger, det er jo selvfølgelig de studerende selv. Og jeg har fundet et citat fra formanden for de danske studerendes fællesråd, Jasmin Davali. Hun siger, vi har undersøgelser, der viser, at 9 ud af 10 studerende slet ikke er interesseret i at stoppe med at uddanne sig efter deres bachelor. Det eneste Carsten Koch og det såkaldte ekspertudvalg hjælper med, når de taler for et bachelor, arbejdsmarked, det er at sikre en dårligere uddannet arbejdsstyrke. Hvad siger du til det, Martha Sørensen? Altså, jeg var heller ikke interesseret i at stoppe, da jeg blev bachelor. Jeg synes, at det var dejligt at kunne tage 3 år mere, blev det så, fordi dengang var der jo et år ekstra. Så jeg brugte mellem halvt og et helt år på at være sådan lidt freelance-skribent, og det var også, det var også vældig hyggeligt. Men jeg ved da, at i Sverige og Norge er det til dels lånefinansieret, og det er jo, altså, det er fordi, de ligger og græder på og flyder på gaderne, de studerende. Så jeg tror, når man kommer der til kandidaten, det vil jo selvfølgelig også give god mening i forhold til, at ikke alle skal have en kandidat. At dem, der vil, jamen, de må så gå det ekstra. Og så har de jo forhåbentlig også fundet ud af, i løbet af de 3 første år, de har været på uddannelsen, om de kan gøre det færdigt, så de kan få et job, og så betale tilbage på det lån. Fordi argumentet er jo tit det her med, at jamen, man tør slet ikke gå i gang, hvis ikke man kan... Altså hvis ikke man kan få det betalt i det, så står man med en kæmpe gæld og ingen uddannelse, hvis man falder igennem. Men efter de 3 år, så ja, så må man da efterhånden vide det. Altså det her, det lyder meget reaktionært, og det er jo ikke ked af at vedkende mig, at jeg er. Men hvis det var sådan, at der var en, der havde sagt til mig, den her sidste del af din uddannelse fra bachelor, og så til, nu vil du gerne være magister i litteraturhistorie, du skal selv betale for de sidste år, så kan jeg da garantere dig, at det havde jeg nok ikke tænkt mig. Men når det er sådan, at jeg kunne få penge i hånd for at studere, og så sidde på statsbiblioteket og se på unge mænd, mens jeg skrev en afhandling, så ville jeg da selvfølgelig gerne det. Jeg har fået en sms, der er en, der skriver, tak for et godt program. Det er da ikke så mærkeligt, at unge vælger universitetet. Vi ser jo bare på samfundet. Vil du knokle til, du er 72 som håndværker og slide dig selv fuldstændig ned? Eller vil du have et højt betalt og ikke fysisk hårdt arbejde, men universitetsuddannelse? Jeg er selv 26 år uddannet mekaniker, men har valgt at begynde at læse naturvidenskab, da jeg godt kan se, at jeg jo ikke kan blive ved, til jeg er i 70'erne. Jamen... Var det ikke også det, der var logikken? Det var engang, der ville man gerne have folk i højere grad til at studere. Så kunne de også holde i længere tid på arbejdsmarkedet. Taler det ikke for Jacob Levinsen, at vi faktisk uddanner mange? Fordi nedslidighedsfaktoren er der vel også. An på, hvad man uddanner dem til. Ja. Ikke? Og hvis man så at sige, man skal jo ikke ud nærmest bevidst... enten uddanne folk til arbejdsløshed, eller bare til et eller andet, der ligesom svulmer op og op og op af ja, sådan lidt fluffy symboluddannelser. Men og nu har vi nævnt eskimologi nogle gange, så... Nej, eskimologi, det er jo, altså, det er jo ligesom seriøs forskning, det er der, jeg vil hen, ikke? Altså, det, der er stadigvæk ligesom, der er fag, hvor man faktisk forsker i noget, man genererer noget viden. Så det er uddannelsesvidenskab og sådan nogle djøf-relaterede byråkrat-pølsefabrik-uddannelser? Ja. Der er jo andet, der stadigvæk dukker op, eller retter sig, det gør det jo ikke så tit, men altså, hvis man ligesom nævner det danske SU-system for udenlandske studerende, ja, man skal typisk stort set længere væk end til Sverige, ikke? Altså, så skal de jo nærmest have sygeorlov af krigen, ikke? Fordi det er dels er det, man kan sige, det er mange penge, og der er ingen lån, ligesom no strings attached. Det andet, det er jo så det der med, at ganske mange steder med uddannelse, de findes også stadigvæk herhjemme, altså, der er det jo, man kan sige, den positive pølsefabrik i den forstand, at der er der altså en eller anden endeligt overmål, ikke? Og når man siger, som der er det ikke kun et spørgsmål, hvor længe man får SU. Det er også et spørgsmål om, at efter x år, der forventes man at tage sin eksamen og blive færdig, og så i øvrigt ikke ligge universitetet længere til last. Jeg mener, det er sådan i Norge, at hvis ikke du tager din eksamen, så skal du tilbagebetale altså de ydelser, som du så har modtaget. Ja. Det kunne vi jo ikke drømme om i Danmark. Det der med, at man selv skulle finansiere for sin akademiske badeferie. Hvis det er sådan, at man har sjoflet sit studie og taget pladsen op for en anden, men det skulle man måske også overveje at gøre. Mm-hmm. Så stramme havde de imidlertid ikke tænkt sig at være i ekspertpanelet, men det kan være, de kan blive inspireret til det her. Så kan man simpelthen få lov at betale hele den der bedulje tilbage. Men det andet forslag, det kunne jo også være at fortælle folk indledningsvis, hvad deres studie faktisk koster. Når det er sådan, de bliver immatrikuleret, så får de et velkomstbrev. Tillykke, og det er dejligt, du er blevet optaget. Nu får du så en gave fra de danske skatteborgere. Ikke? Koster jo cirka 500.000 kroner at uddanne en humanistisk kandidat i Danmark. Det er en investering, og vi forventer, at du begynder at betale det tilbage. Det kunne jo også være en slags løsning. Det er også til ekspertudvalget, det. Godt. Men når det så er sagt, vi skal snart videre til det næste emne, der handler om kontanthjælpsloftet, men jeg vil lige vinde sløjf på det her, fordi jeg så i den her uge, at når nu det er sådan, de studerende de får omkring 5.941 kroner i SU, og det er før skat, så er der altså tale om, at de kommer til at bruge omtrent 102% af den SU på boliger. For i København og i Aarhus, der er det jo dyrt at være studerende og skulle finde en bolig. Martha Sørensen, hun sidder sådan, hun er lige flyttet fra Aarhus og til København, men er ikke helt sikker på, hun. Du er enig. Men peger det her ikke på et andet problem, der også er, når det sådan, der er tale om studerende, og det er boligmarkedet? I Danmark er det sådan, at prisen på et værelse i studiebyerne København og Aarhus de seneste 5 år er steget med mellem 10-15% i snit. Og det her, det er altså tal for 2012. Boligmarkedet er jo siden da gået direkte op, og den stigning den bliver næppe mindre i fremtiden. Har Frank Jensen og resten af slænget fra diverse rådhus ikke glemt at tænke på billige boliger til unge mennesker? Det her bliver meget, meget værre, når vi skal i gang med den næste emne. Kontrolhjælpsloftet. Ja. Fordi studerende, okay, vi har et problem her, men dem, der er på kontrolhjælp, får nu sat loft over sådan her, og som bor i de større byer, de kommer virkelig på røven. Og det er sket for i går. Ved du hvad, jeg tror bare, at jeg nærmest skrotter resten af, fordi jeg kan se på jer, at I er sådan helt tændt, at vi hellere videre til kontanthjælpsloftet. Fordi jeg vil også umiddelbart sige til det, hvis du er kontanthjælpsmodtager, kan du så ikke have det dejligt på Samsø? Nå, det kan du tænke lidt over. Nu spiller jeg lige en skiller. Dette er Radio 24/7. Jeg kommer lige til at forhaste mig lidt her, fordi jeg får at vide af min producer, Victor Søjden, der står og signalerer til mig, at der er nogle glimrende sms'er. Og jeg er I aim to please, så når der er lyttere, der skriver ind på 42 624 7, vil jeg mægtigt gerne tage det med, særligt når det er fornuftigt. Hej 24/7, er der en, der skriver, at det er Lene. Pas nu på med den SU. Jeg er alene, og jeg opfostrer 2 dejlige børn. Det er lidt til dig, Lars Møller. De læser henholdsvis medicin og jura på normeret tid, og de er psykiater og advokat, men jeg har ikke kunne hjælpe dem med penge undervejs. SU var derfor en stor hjælp til dem. Ja, der er også en, der skriver, kontanthjælp og SU. Personligt kender jeg flere, som ikke vil arbejde, da de får så mange penge af staten, så det ikke kan svare sig at arbejde. Vi er virkelig i gang med optakten her til, at det skal kunne betale sig at arbejde. Nå, men nogen får bistand, andre arbejder sort. En får førtidspension, da hun ikke kan tåle at være i et rum med for mange mennesker. Men hun kan godt være i parken til fodbold og koncerter, hvor man står som sild i en tønde. Derudover kan hun godt være på et værtshus i weekenden. Det er så nemt at skyde på det danske system og snyde med det. Personligt får jeg næsten 12.000 udbetalt per måned, hvis jeg går på bistand. Nogle af dem, som får offentlig hjælp, de piver, at de ikke kan leve. piv, piv, jamen så lad dig være med at ryge, drikke og æde dig fed, så du ikke kan rejse dig fra sofaen og få et job, tag jer sammen. Jeg forlod folkeskolen midt i 9. klasse, jeg har boet i familiepleje og børnehjem hele mit liv, jeg er det sorte får, har prøvet stoffer og gået meget i byen tidligere i mit liv. Jeg har stort set altid haft et arbejde, hvis jeg blev ledig, og så, hvis jeg gjorde det, så tog jeg et kursus for at forbedre mine muligheder. Dem, som får SU, de er på lige fod med dem, som får bistand, de piver hele tiden. Vi vil have mere i SU. Hvorfor så må de gå oftere i byen og bruge skolerne som undskyldning, hvis de dumper? Jeg hader dem, som piver, et cetera, et cetera. Den er meget lang. Ikke det? og de skal bare tage sig sammen og få sig et los i røven, ikke? Nå, kontanthjælpsloftet. Ja. Venstre, de har længe varslet, at der vil komme et såkaldt moderne kontanthjælpsloft. Men et moderne kan man ikke kalde det, når det har været flere år undervejs. Men det er nu altså kommet. Der skal være en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i kontanthjælp. Og Blå Blok, de står sammen om det her forslag og er for det, mens de røde partier er imod. Kontanthjælpsloftet ventes at påvirke omkring 30.000 mennesker. Ændringerne vil blandt andet ramme enlige forsørgere, mennesker med handicap og krigsveteraner. Hovedlinjen i kontanthjælpsloftet handler om, at kontanthjælpsmodtager fremover får et loft over, hvor store sociale ydelser de kan modtage. Der indføres desuden en regel om, at man skal kunne dokumentere mindst 225 timers arbejde på et år, hvis man vil have fuld ydelse. Samtidig forkortes kontanthjælpsmodtagers ret til ferie på kontanthjælp fra 5 til 4 uger, og retten til boligstøtte for gifte og samlevende forsvinder. Nå, loftet vil være, jeg har vedlagt nogle grafer til jer, jeg også skal sidde og kigge på, loftet vil være på omkring 10.849 kroner og 15.385 kroner, alt efter familiestørrelse. Får man en bedre arbejdsevne af at blive fattigere? Det gør man jo ikke nødvendigvis, men uanset en angivelig blå regering, der har lavet det her, altså der er jo ligesom intet, som i intet, liberalt ved det. Alene af den grund, at det eneste i sidste ende kommer ud af det her, det er så at sige mere kontrol, det er mere byråkrati, fordi der skal jo altid nogle folk til at hitte rede i, hvem der så har ret eller ikke ret til. Og hvem der kan, og hvem der ikke kan arbejde. Ikke, så altså jo som Mads Kastrup skriver i Ekstrabladet i dag, altså man mener, at det ligesom vil uden videre kunne... Han mener i tallet, sådan genererer 700 jobs, som man går ud fra, det er administrationen. Ikke? Men altså... Så det er ikke kontanthjælpsmodtager, der kommer i arbejde, der er bare flere jobber, der får et job i byråkratiet? Det kan... Noget kunne... Man kunne godt forestille sig noget i den retning, men det afgørende, det er jo så også altså sammenlignet med, når vi talte om SU før, ikke? For man kan sige, hvis det er, virker uoverstigeligt at skulle studere uden at få SU, så kan man, hvis man er et eller andet 20-25 år gammel, vælge at gøre noget andet. Lad os nu sige, hvis man sidder ude i det såkaldte udkants Danmark og af forskellige grunde, altså nærmest ikke kan komme væk og har stiftet familie eller noget, og så lige pludselig altså sådan de offentlige ydelser så bare bliver skruet ned, ikke? Og det er altså heller ikke nødvendigvis det mest ressourcestærke modtager, vi taler om her, ikke? Så sker der jo ikke noget ved det. Altså jeg tror ikke, man kan, der var en kontanthjælpsmodtager, jeg tror, der var citeret i går for at sige, altså man får jo ikke bare en ny hjerne, fordi den bliver skruet ned for ydelserne, ikke? Og det havde man altså en pointe i. Hvad med andre? Får man en bedre arbejdsevne af at blive fattigere? Jamen, vi er nødt til at tage fat i sådan ligesom det principielle spørgsmål, det her først. Kontanthjælp, det er noget, man får, hvis man midlertidigt er ude for arbejdsmarkedet. Mm. Du skal ikke parkere syge, du skal ikke parkere handicappede, du skal ikke parkere krigsveteraner, der lider af nogle skader på kontanthjælp. De skal have noget andet, hvis det er, at de ikke kan varetage et arbejde. Punktum. Så er der en kæmpe stor bunke af kontanthjælpsmodtagere, hvor nogen er kommet i ulykkelige omstændigheder, men det er ikke dem med alle de her sygdomme, handicap og veteraner. De mennesker får penge af mig og dig og dig og dig, for at sidde på deres fede røv. Og nogle af dem har måske behov for det i en periode, men de skal ikke erstatte den betaling, som vi andre giver til dem, i stedet for at gå ud og søge et job. Går man ud og ser, jeg slår græs, og jeg skovler sne, for mindstelønnen, som for mit vedkommende er 119 kroner og 97 øre i timen, og det gør jeg nede ved sådan et pensionisthalløj, fordi jeg vil godt prøve at være dernede og se konkret, hvor meget jeg har nået på en arbejdsdag og sådan nogle ting. Og jeg nægter at tro på, at hvis man vil have et arbejde, så kan man ikke få det. Jeg ved godt, at der er nogen, der har søgt rigtig mange ting, så søg noget andet. For det kan jo ikke passe, at polakker og rumæner og alle mulige andre, de kommer ind. Og så vi har 100.000 østarbejdere i Danmark. Cirka 90.000 årligt. Ja, så det er jo ikke, det er jo ikke i orden at hæve, at man ikke kan få noget. Og hvis jeg ikke havde råd til at bo et sted, blev jeg nødt til at flytte. Hvor svært kan det være? Så da du sagde før, da vi gennemgik SU'en, og nu bliver det meget værre, da kontanthjælpsloftet det bliver fastlagt, så havde du lidt ondt af dem i København, men de skal så flytte, eller hvad? Jamen, hvis de ikke har råd til at bo der, hvor de gør, hvad gør alle andre almindelige mennesker? Og man skal lige huske, at jamen, social mobilitet, altså hele taget, det der med at flytte, er jo ikke noget, vi er super glade for i Danmark. Jeg synes, en gang var vi jo pionerer, og vi kunne rejse til USA, og vi kunne slå os ned og søge de nye muligheder. Ja, ja. I dag synes vi, det er jo dødens pølse, hvis vi skal flytte til Hillerød. Men sammenlign den nuværende kontanthjælp med, hvad en kassedame får i Netto. Den er større. Ja, ved du hvad? Jeg elsker dig. Fordi, har du set det program, Lars Møller, der hedder Overklassen på Udebane? Ja. Erik Brandt og ven. Ceremonimester et eller andet. Christian Øjsen Olsen. Det er måske en af dine venner. Præcis. De to er på besøg hos en kassedame, og hun får 13.500 udbetalt på baggrund af en fuldtidsindsats, fordi en kassedames løn ligger nemlig der omkring de 20-21.000 i gennemsnit. Præcis. Hun har to drenge, som hun så skal forsørge, og hun bor ganske, ganske sparsomt. For hende ville det jo næsten kunne betale sig at gå på kontanthjælp, hvis man ser på satserne. Du ville næsten kunne få flere penge i hånden. Det må da være dybt demoraliserende for hende at sidde ved kassen dag ud og dag ind og betjene mennesker, som egentlig virker relativt arbejdsduelige, men som ikke desto mindre hun er sponsor for, mens hun jo så selv må slide i det og undvære at se sine børn. Og så vender vi tilbage til det, jeg sagde med SU. Nemlig, alle de der, som har en remote mulighed for at kunne tage et arbejde, men som synes, dogne robotproblematikken, der er ikke noget arbejde, der ligesom giver mig den udfordring, jeg skal bruge. Jeg vil være filminstruktør, og da jeg ikke kan blive det uden uddannelsen, så vil jeg hellere gå og føde den. Det er ikke i orden, for jeg vil godt være med til at hjælpe de syge, de handicappede, dem med syge børn og alt muligt andet. Dem vil jeg meget, meget gerne hjælpe med, for det er jo den måde, vi har indrettet os i Danmark på. Der står vi sgu solidariske med de svage, men dem, der ikke er svage eller har ondt af sig selv, så i den udsendelse, der hed De Unge Trokker i går. Ej. Hold da kæft! Knæk det ned på 21 år, sætter sig i gæld, hvor de vil ud og køre lastbil, de vil ud og tjene nogle penge og sådan noget. Der sagde jeg, skulle blive helt glad for. Hold da kæft. Men de skulle se nogle af de løg, der tyser rundt og står og hænger ud et eller andet sted, uden at lave en skid. Og det synes jeg er direkte forkasteligt. Men du sagde noget indledningsvis, som jeg godt synes, vi lige også kan bære lidt videre, der handler om, at kontanthjælpen er også blevet lidt en slags skraldespand. Ja. Altså, ja, hvor der jo ikke bare er folk, som skulle være der i en midlertidig periode, for det var jo det, de var tænkt som, og som så skulle videre ud på et arbejdsmarked, men der er også krigsveteraner, handicappede folk, som ikke er i stand til at tage et job, etc. En af de grafer, jeg har kopieret og lagt foran jer i et lille kompendie, hvis forsidebilledet jo er Gita Nørby i sin smukke kjole, den hedder kontanthjælpsmodtager og viser en, den er fra Danmarks Statistik, og viser udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere fra april 2007 og frem til december 2015 går den op til. Og den viser jo en ret markant stigning bare inden for de her år. Jeg har vedlagt en anden graf, for jeg kan også lægge dem ud, hvis folk er fuldstændig frodende derude, altså ved radioen og gerne vil vide de her ting. Men der er en graf også her fra Danmarks Statistik, der viser en markant stigning i antallet af offentligt forsørget. Det er kun kontanthjælpsmodtagere, det er også andre. Men fra 1970 og frem til i dag er der faktisk tale om, hvad der regulært er en fordobling. Hvad fanden er der sket? Men det er også det, der, jeg synes, der er problematisk, når man taler om det her. Fordi på den ene side, så har du en, som har læst måske postkonstruktivistisk eskimologi, eller noget i den dur, ikke? Og som bare ikke rigtig føler, at der er noget, der udfordrer ham, ikke? Og det er klart, at for kassedame, jamen, så er det jo enormt provokerende, at sådan nogen som ham sidder på kontanthjælp. Og på den anden side, jamen, så har du en frygtelig historie om en kvinde, der er nærmest blind og har 20 forskellige sygdomme, og hun har været sendt i 13 forskellige aktiveringsforløb, nærmest mens hun lå i koma, ikke? Fordi man lige skulle udrede, hvad hun kunne. Jo, og hvad ikke laver kunne hun på kontanthjælp? Ja, præcis, ikke? Og det er jo derfor, man lidt også kommer til at virke lidt som et røvhul, hvis man så bare siger, skal alle over en kamp, og siger, I må altså bare komme ud af, vi må lige tage sammen, ikke? Og det er jo det, der gør det så svært at tale om, ikke? Fordi jeg skal jo kæmpe sådan administrations, de der 700 ekstra jobs, som Jacob Levinsen talte om, ikke, skal jo til for at udrede, hvad kan de her mennesker, hvad kan de ikke? Altså, jeg har jo læst artikler om en hjemløs mand, som havde altså, byller i hjernen og alle mulige forfærdelige ting. Han blev sendt i i alle mulige former for arbejdsprøvning, ikke? Han boede på gaden, ikke? Så det er jo, man skal først lige udrede, hvem de her mennesker. Men der er jo bevisen, at det er kommunerne, altså, der bare har puttet folk ind i nogle kontanthjælps-Excel-ark, og så stukket dem et økonomisk holdt kæftbolsje, uden rigtig at forholde sig til, om de kan, eller om de ikke kan arbejde. Der kan være mange ting. Det der er ikke også plus, hvis man virkelig skal være kynisk, ikke? Altså, så er der jo alle, der er også interesser i det her, som groft sagt ikke har interesse i egentlig at få løst problemet, ikke? Fordi så længe folk er klienter for det offentlige, så bonger de ind. Hvis problemerne bliver løst, så er der jo så at sige ikke nogen samme brug for byråkratiet. Men jeg vil sige, lidt mere makabert. Altså, når tallene stiger så voldsomt her, så er det jo altså også, fordi man ligesom er begyndt at som både Lars Møller og Martha har sagt, altså oprindeligt, at det kontanthjælp, det er jo så at sige ting som noget midlertidigt, ikke? Og det er jo fint og godt, men man er jo ligesom begynder faktisk at kunne se flere og flere generationer i det her, der så at sige kommer til at ligge oven på hinanden. Og det er så også det, jeg vil sige, altså hvor meget hjælper stokkemetoder i det der, hvis man ligesom er vokset op med, at der stort set ikke er nogen omkring en og ens familie og generation, eller altså hele bydele nærmest, som nogensinde har haft et arbejde, altså andet end at det, der i helt gamle dage hedder gå på chasen. Christian Ditlev Jensen var forfatter og var inde i det her program. Det var jo faktisk tidligere sammen med dig også, Jacob Levinsen. Han talte dengang om noget, han kalder for social ambition. Det der med, at du vil videre, du vil frem mod en større verden, end den du rundede af, og du vil gerne have bedre muligheder. Nu kan vi jo tænke frit. Der er ikke nogen af os, der er politikere, heldigvis. Det er vi måske alt for begavet til. Altså, men alt talt, hvad er løsningen på de her ting? Lars Møller, du sidder og signalerer, at det er mig, der slår hårdt fra mig. Det er altså dig, og det tæsker ind med sms'er, altså på baggrund af de ting, du siger. Jeg har overhovedet ikke tid til at sortere i det. Men hvad gør vi? Hvordan installerer man sådan noget som social ambition? Men igen, vi bliver nødt til at reformere tingene. Og vi i øjeblikket er det sådan så, når vi taler nedskæringer herop, så har man sådan en glidelinje, der hedder ret hernede. Nedskæring er ret. Og så har vi indrettet vores politiske, vores institutions- og vores fagforeningsvirkelighed på, at alle nedskæringer er ondt, i stedet for at se, hov, det kunne jo godt være, der var mening i det. Når nu det fede, kornfede, tror jeg udtrykket var, uddannelsessystem skal spare lidt, hvad er det, der så sker per automatik? Det er, at alle dekaner eller rektorer fra universiteten kommer ud og siger, så bliver vi nødt til at skære på græsk. Altså en klassisk uddannelse, som jo netop hører til på universitetet. Man går ud og tager alle de steder, hvor det gør rigtig ondt. Det samme sker jo på de politiske partier. Når vi nu skal skære sådan og sådan, eller der skal spares, fordi vi skal bruge penge til noget andet, så går man ud og så tager man alle worst case eksemplerne, nemlig dem, som burde have været på noget andet, de burde have dem, som har byller i hjernen. Jamen, præcis, eller en enlig mor med 14 uskyldige børn, som alle sammen er syge og lungebetændelse, og derfor skal have. Altså, hold nu op! Det er jo ikke det. Det er jo ikke dem, vi burde være ude efter. Det samme gælder fagforeningerne. Jeg er fuldstændig enig i det, Jacobsen sagde før, nemlig, jamen, vi skal også sørge for at holde klienterne til, fordi hvis vi nu afskaffer klienterne, så bliver vi måske nødt til enten at bare have organisationen gående. Og gøre op med fagforeningerne og arbejdsformidlingerne. Vi kan køre et græssystem, hvor de bare er der. Men man kunne også gøre det, men vi bliver nødt til at skære ned. Jo, eller så kunne man bringe dig i spil, Lars Møller, dig og nogle af dine kammerater fra forsvaret. Jeg skriver jo for tid til anden i Berlingske faktisk hver eneste søndag, og du dukker af og til op i mine tekster. Senest, da det var sådan, at der var en ung kvinde fra Handelshøjskolen, det kan virkelig farve dig det her, så hold godt fast. Hun havde læst i 6 år, selvfølgelig på din regning, ikke? Og også på Jacobs og på Martas. Og nu gad hun ikke, eller hun var bare meget ked af at gå ud og tage et job som kassedame. Så hun holdt til nede i Jeffs jobbar, hvor hun drak lidt kaffe latte, og så sad hun så ellers og håbede på, at vinden den vendte, så hun kunne komme ud og bruge sine dejlige kompetencer. Jeg foreslog, at man tog sådan nogen som dig og dine venner. Nej. Og så kører man hende rundt, så hun kan få lov, dels ikke bare at få en moralsk røvfuld, men også at se lidt, hvad er det for mennesker, der faktisk har betalt for hendes uddannelse. I den artikel, hvor du foreslog det der, der hoppede jeg af, da du skrev nogle pensionerede generaler. Hallo? Du skulle have været nogle pensionerede oberster. Du oberst, hvis man havde noget at gennemføre det der. Og der tænkte jeg bare, hun har ikke fanden styr det hele. Ja. Det skulle selvfølgelig være nogle pensionerede oberster. Har du aldrig hørt om oberstjuntaen? Oberststyret? Men der er en anden ting i det der. Oberst Gaddafi! Ja. Oberst Hagen. Jeg vil sige, Og Martha, du er muligvis så beskeden til at sige det her selv, men Rokokoposten havde jo allerede for adskillige år siden en satirisk artikel, der netop handlede om, at nogle af de her fluffy, højt uddannede typer, de kunne overhovedet ikke bruges til at have i kassen i Netto. Blandt andet fordi de ligesom ville alle folk betale med social kapital, ikke? Ja. Havde I så idéer om, hvad man så kunne bruge dem til, i stedet for dem, der er uddannet inden for uddannelse, sammenlignende uddannelsesvidenskab? De kan i hvert fald ikke bruges til at sætte ting op på hylder. Det var de komplet ville analysere det ud af stand til. Men altså, man siger jo også, at de heller ikke kan få job i Netto, fordi de ikke vil have dem. Så, så det kan være, det er jo et andet aspekt, ved det ikke. Det er, at man ved jo godt, hvis det var mig, der var butikschef og havde Netto, så ville jeg da også undslå mig. Mm. Altså, dels fordi der måske kunne være et attitydeproblem, og så ville jeg jo også vide, at de var på vej videre efter relativt kort tid. Jeg har en sms her, og nu giver den til dig, Martha, fordi du er kvinde, så sexistisk er jeg. Oh, ja. Der er en, der skriver her, en mand får ikke noget på den dumme, hvis han er på overførselsindkomst. Det må da være en motivation nok for mændens vedkommende til at tage sig et arbejde. Ja, det tror jeg ikke passer i alle miljøer. Jeg tror, der er nogle miljøer, hvor man kan få noget på den dumme ved at være meget hjemme. Gå meget hjemme med børnene. Ja. Spørg dog, Robert. Sådan være lidt, det ved jeg ikke, lidt hård før. Måske lidt småk kriminel. Jeg tror sagtens, man kan... Altså, det er ligesom en dansk middelklasse ting, at det eneste, der tæller her i livet, det er at have et godt arbejde fra 9 til 17. Jeg tror sagtens, man kan sætte sig i respekt på andre måder. Men vi har været omkring det her med, at de her 30.000, man anslår, vil blive ramt af kontanthjælpsloftet. Så er der så 700, der kommer i arbejde, og vi er sådan nået frem til i vores visdom, at der er sandsynligvis tale om bureaukrater. Så spørgsmålet er, om hvorvidt det er det værd. Men hvad er alternativet? Jamen altså, alternativet, det er, som Lars Møller også har sagt, det er, at man er simpelthen nødt til at gå ned i bunden af det her igen, fordi vi er ude i, det kan godt være, at regeringen kalder det moderne, men altså, vi er stadigvæk ude i sådan lappe-hårsa-afdelingen her, ikke? Og nødt til, hvad er det? Altså, jeg tror, vi kan godt få en sløjfe på det her, ikke? Fordi, hvordan er det, hvad er det, man uddanner folk til, og hvor mange, og så videre, ikke? Og det andet, det er så også igen det der med, at hele tankegangen om, at kontanthjælp er tænkt som en midlertidig ting for folk, der har det hårdt og kan have brug for et eller andet. Altså, noget af det handler også simpelthen om, at, og det er jo ikke... I betragtning af, at det er noget, der formentlig er ødelagt over 25 år, så får man det jo ikke genopbygget på en halv time. Så at sige, en eller anden form for genopbygge, en eller anden form for respekt for, jeg lige vil sige, rigtigt arbejde, hvad der ikke nødvendigvis er tøf-arbejde. Jeg vil sige, nogle af de gladeste mennesker, jeg kender over i kulturlivet, det er folk, der muligvis har en højere uddannelse, men som så på et meget tidligt tidspunkt simpelthen har valgt at sige, okay, det kan godt være, nu bliver arbejdsløs litteraturmagister eller et eller andet, men jeg vil hellere så at sige være fattig digter, end at køre rundt i hele det her aktiveringscirkus, og ligesom håbe på det bedste, og så øvrigt krasse så mange, eller i de tilfælde navnlig få penge ind, man nu kan der, ikke? Og det er der er vi så også lige tilbage ved din kassedame i Netto før, ikke? Fordi det er altså ligesom den der form for, om du vil, tilfredshed, naturlig stolthed over at kunne være selverværende. Jo, men et velfærdssamfund må hvile på et fundament af moral. En gang der blev vi af Max Weber rost for vores fantastiske arbejdsetik. Moral og solidaritet, ikke? Og det, ironisk nok, altså hvis så til gengæld tager CBS-fænomenet der før, ikke? Det er jo grundlæggende dybt usolidarisk. Ja, for hvem sender hun regningen videre til? Det er jo for eksempel til kassedamen, til stuepigen, rengøringsassistenten osv. Ja, og en vis forstand er altså også for folk, der sidder derude og med byller i hjernen, og som faktisk virkelig har brug for hjælp, pleje, omsorg, hele pakken. Men vi skal jo så have sorteret mellem dem, der kan, og dem, der ikke kan. Mm. Og der er jo altså noget, der tyder på, at kontanthjælpspuljen er bare blevet den her rodekasse. Yeah. Giver det så ikke meget god mening, lidt polemisk spurgt, at ansætte de her 700 ekstra bureaukrater til simpelthen at rykke ind og finde ud af, hvad er op og ned på det her? Altså jeg vil sige, jo mere jeg hører om aktiveringscirkuset, om det så er dagpenge eller kontanthjælp, jo mere får man bare lyst til at skrotte det hele. Yeah. Altså når man hører sådan nogle 10 år lange, nærmest syge historier, blandet med, hvad min 117. sagsbehandler har sagt, ikke? Og så kom jeg til den der styrelse, og så til den og den og den, ikke? Man får lyst til at skrotte det hele og bare indføre en eller anden borgerløn og sige, nu får du 6-7.000. Som du... Kaos og socialisme, altså borgerløn! Besparelsen ville være gigantisk. Altså. Du sagde jo, at jeg skulle redde dig fra de reaktionære, ikke? Redde mig fra mig selv. Ja, præcis. Og så vil man, så vil der selvfølgelig være en masse sådan socialrådgiver, men en masse sådan administrative stillinger, der skulle skæres væk, ikke? Men man kunne vel spare en masse penge på netop at skulle udrede folk, ikke? Så hvis vi lukkede arbejdsformidlingen, og vi fjernede alle overførsels det her omfordelingscirkus herunder også alle ydelserne til landbruget. Ja. Og der har jo masser af, vi har alle sammen fandt hænderne med hinandens lommer. Det er meget tatat at få, det er den alternative minimalstat. Ja. Som alternativ, som Uffe Elbæk. Nej, for guds skyld, altså som alternativ for voksne, ikke? Men altså, ja. Borgerløn for voksne, ikke? Men der er noget her, jeg er lidt nysgerrig efter, som med sikkerhed også kan hisse vores lytter en lille smule op, og det kan jeg sådan set godt lide. Det er den her graf fra Danmarks Statistik, der jo viser en stigning i antal på offentlig forsørgelse fra 1970 og så frem til i hvert fald udgangen af 2014. Og det er en stigning, der er meget, meget markant. Altså, kan nogen af jer forklare, hvorfor vi er gået fra at have 300.000 på offentlig forsørgelse i 70'erne, i begyndelsen af 70'erne, og så frem til i dag, at det ligger der omkring de her 900.000 ifølge den her graf. Altså, jeg tror dels, det kunne have noget at gøre med, at de jobs, som de kontanthjælpsmodtagere ville have taget før i tiden, altså nogle manuelle jobs, bare måske er forsvundet. Jo, eller går til, som Lars Møller sagde før, østarbejdere, stuepigetjansere, jordbærplukkere osv., der kommer 90.000 årligt til Danmark, de kan altså godt finde jobs. Jo. Jamen, det gør de. Ja, problemet her er jo, og det kan jeg egentlig godt, nu er jeg ikke meget for at føle alt for meget med Dansk Folkeparti, men deres point er jo, det kan jo ikke passe, at vi kan ansætte 100.000 helårsstillinger for folk, der kommer udefra, og samtidig har over 100.000 arbejdsløse danskere. Det forstår vi ikke. Jamen præcis. Og det gør jeg egentlig heller ikke. Men det her er jo, jeg er selv med i den her, fordi jeg modtog jo den der åndssvage børnecheck. Så jeg er en del af den offentlige forsørgelse. Og det er jo det, man skal regne om med. Det har man så via noget krummelyre regnet om til nogle enkeltpersoner og sådan noget her. Men det er jo en helt vanvittig tankegang. Jeg vil lige have lov at korrigere dig lidt, fordi altså, for eksempel SU-modtagere er ikke med, for eksempel. Nej, men jeg sagde med vilje børnecheck. Og det var derfor, jeg havde læst det med SU'erne, derfor var jeg det netop, jeg ikke sagde den. Jamen, du er meget listig. Ja, det, og børnecheck'en og ældrecheck'en, det hele med på her. Problemet ved det er jo bare, at i stedet for, at jeg kunne give min nabo, som har nogle børn, der vil sige, her er 5.000, så kunne jeg betale 10.000 mindre i skat. Så ville jeg sgu godt, hvis de havde brug for det, det ville jeg godt være med til at hjælpe. Men ja, et eller andet sted hen er det jo åndssvagt, jeg betaler 10.000 kroner i skat, så får jeg 5.000 tilbage. Det er sgu da en ny kredit om igen, med deres åndssvage gebyr og sådan noget. De har bare ikke fattet det vel, og når der så går panik i dem, så tænder de lige hårdt at prøve med en eller anden åndssvage løsning. Altså, de skulle hoppe i havnen i stedet for. Så du berører noget et andet aspekt af det. Dels altså, vi skal have ryddet op i det her kontanthjælpskasse, altså som jo er en sammenblanding på meget uskøn vis af folk, der kan, og folk, der ikke er i stand til at arbejde på grund af potegrad og byller i hjernen og blindhed og 10.000 andre ting. Men der er jo også noget andet i det, og det er, jamen hvad med at sænke skatten på arbejde? En af mine talløse kæpheste handler jo blandt andet om, at det er jo muligt at sove sig til en million formue, fordi man har et hus, for eksempel i Klampenborg, som man har købt på det rigtige tidspunkt, men det er sådan, Martha, at hvis du tager en chance som kassedame, så skal du jo beskattes af hver eneste surt tjente krone, som du får under neonrørene. Hvordan pokker kan det? Altså, hvordan kan det give mening? Altså, du kan have en bolig, og du kan cashe en kæmpe boliggevinst lige ned i lommen, men du skal beskattes af hver eneste krone. Det vil så sige, at vi straffer faktisk din flid, men vi belønner dit held. Ja, jamen, altså, jeg har jo sådan nogle små sådan nogle politiske, ikke kæpheste, men sådan nogle, ligesom jeg har med borgerløn, så kan jeg også huske, at Retsforbundet, eller ikke huske, men jeg ved, at Retsforbundet talte i sin tid om at indføre en voldsom skat på boliger, fordi dem kan der alligevel ikke komme mere, og så kan man lige så godt voldbeskatte det. Det kan jeg godt se, det er lidt tiltrækkende i. Kan du også se det, Lars Møller? Det var jordskatten. Men er det, ja og nej, jeg forstår simpelthen ikke logikken i den herskende politiske diskussion, når vi taler om skattelettelser. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvad er det, du ikke forstår i det? Jamen, jeg forstår ikke i, at alle økonomer, alle udregninger siger, hvis vi sænker skatten på den sidst tjente krone, så vil det give mere vækst, det vil give flere arbejdspladser, det vil give en helt anden dynamik, og vores velfærdskage vil blive større. Og for det står alle fordelingspartierne, som jo er Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og alle dem ude på højrefløjen. Men jeg forstår ikke, de vil jo tage endnu mere, men og derfor går de ind nu meget kortsynet og ser på, at vi kan ikke have råd til skattelettelser. Mit point vil jo være, vi har ikke råd til at lade være, for det vi har brug for er, at samfundet kommer i vækst, samfundet kommer i dynamik, vi får tjent nogle flere kroner ind, og de røde burde sgu da også være glade, så kan de hive nogle flere skattekroner ind. Jeg forstår simpelthen ikke logikken. Det er Jacob Levinsen, du nikker. Ja. Og du er bare rørende enig. Ja, altså igen, hvis logikken ikke hænger sammen i nogle ting, så er det simpelthen fordi, de ikke er gode nok. Ikke? Og jeg tror, hvis man overhovedet skal forsøge sig med en forklaring på det her, ikke? Så er det igen, at man, så skal man prøve at løfte sig op over den der højre-venstre retorik, ikke? Altså, som jo i alt væsen er hentet tilbage fra før den franske revolution, og ligesom også tale om røde og blå og sådan noget, fordi meget af hele den her politiske tankegang, og det er sådan set både i forhold til at tingene, ligesom flere og flere folk bliver parkeret på forsørgelse, eller sådan generel byråkratisering, altså det er i alt væsentligt jo en massiv konsensuspolitik. Ikke? Og det, at det er ligesom meget, meget... Jeg er principielt modstander af at være pessimistisk overfor ret meget, men altså det er meget svært at se lige nu, hvordan det her, altså hvordan... umiddelbart kan reddes, altså lige vil sige andet end, at folk, der overhovedet er ressourcestærke nok, må altså ligesom så bide tænderne sammen, ikke? Og altså, jeg har grænseløs respekt for din kassedame i Netto. Ikke? Det har er der bestemt også mange lyttere, der har. Altså, der er nogen, der mener blandt andet, at det er nogle af dem, der skal fremhæves noget mere. Der er også nogen, der fremhæver dig, Lars Møller, og siger, at du skal være general. Jeg vil gerne lige påpege, at du er oberst. Ja. Oberst for afbureaukratisering med direkte reference til dronningen. Det er Bjørn, der gerne vil kende, der ansætter dig i den stilling. Der er også en her, er der ikke en, der kan fortælle oberst Hakkel og resten af panelet, at der ikke er nogen kontanthjælpsmodtager, der går og fedrer den. I får det til at lyde, som om vi lever et let og behageligt luksusliv for jeres penge. Får jeg et liv? Kærlig hilsen. Nasseren. Okay. Ja, tak for det. Men en sidste ting, som jeg gerne vil bringe på banen, vi har kun 4 minutter tilbage af udsendelsen, det er jo også en anden løsning. Dels vi er enige om, at der skal ryddes op. Vi har haft nogle forskellige initiativer altså, på banen. Men hvis nu der var en lavere mindsteløn, ville vi så ikke kunne aktivere nogle af de her mennesker, der de seneste 20 år, nogle af alle dem her fra Danmarks statistikgrafen, som vi har gaflet lidt i, at der ville kunne få et arbejde? Ja, jeg siger ikke noget før... Jo, men altså, jeg vil da godt sige noget. Ja. Fordi det der med mindstelønnen, der har vi den igen. Fordi når det passer os, det er jo et forslag, det kunne godt tyde på, at der skulle være nedskæring i hævdvundne rettigheder. Hvad sker der så? Så bringer man hele arbejdsmarkedets parter og deres afgørelse af det ene og det andet. Men, og det er jeg jo sådan set enig i, og jeg er faktisk tilhænger af fagforeninger. Fordi jeg ved godt, hvordan det ser ud i USA. Min datter har boet derovre i 3,5 år, og det er ikke særlig kønt. Så derfor er jeg er jo tilhænger af den her solidaritet, vi burde have til hinanden, og vi burde have med de dårligst stillede i samfundet. Det er jeg en tilhænger af. Men det kan jo ikke passe, at man, hvis man har en integreret flygtning, eller en flygtning, der skal ind på arbejdsmarkedet, at han er lige så meget værd som mig, der har kørt på græsstomaskinen til 119 kroner og de der 97 øre i timen. Selvfølgelig skal der da være en forskel, hvis man også skal se det for arbejdsgiverens side. Jo, og viser du solidaritet i øret med folk ved at parkere dem på passiv forsørgelse? Overhovedet ikke. Det er skruen ned af slisken. Det man egentlig, og det viser al erfaring, det er, at hvis du viser folk tillid, hvis du sætter dem ud på arbejdsmarkedet, så lærer de både sprog, de lærer en disciplin med at stå op og gøre ved. Det burde vi også gøre ved vores egne unge. Det gør vi heller ikke. Nå, det er nu ikke. Men altså, det er så bare min mening om det. Nu skal jeg jo også holde en kæft, det er også jeres tur. Ja. Jeg tænker også, der er lidt en manglende logik i at sætte mindstelønnen ned og få flere i arbejde, fordi den del, som vi så meget ondt siger, måske godt kunne arbejde, de vil jo så have endnu mindre incitament til det, hvorimod Byller Hjernen-gruppen jo ville være lige så lidt i stand til at arbejde, som de var før i tiden. Altså, så det skal jo vel følges op af, at man har en eller anden pisk i den anden ende. Jeg tror, dels også, altså, hvad skal man sige, en langt højere grad af fleksibilitet eller elastik i det her, fordi det er stadigvæk, man taler inden for rammerne af et i virkeligheden meget, meget rigidt system. Der kan så være alle mulige kasser og krummelure og forbehold og sådan noget i det. Men ligesom den der helt grundlæggende hedder, at folk overhovedet ligesom kan komme ud og få, få et arbejde. Ikke? Og nu taler vi bare med folk, der, der gerne vil det. Altså, det er jo, vi taler slet ikke om at starte egen virksomhed. Det, det er altså, kun de allerstærkeste fund, det vil sige. Men altså ligesom muligheden for overhovedet ligesom, at kunne bevæge sig selv, er altså også vigtig i det her. Ikke? Journalisten og forfatteren Aydin Soei har lige udgivet en lettere rystende bog, der blandt andet handler om hans fars skæbne her i landet. Ikke? Kommer til landet som indvandrer, vil ligesom forfærdeligt gerne arbejde, kan ligesom ikke komme til det, fordi systemet ligesom har parkeret ham der og sagt, du er et etnisk offer, bliv ved med det. Ikke? Og det ender i tragedie, og han oplever først selv, at han bliver gangster. Ikke? Så man kan sige, altså... Det, og med disse ja. Ord om tragedier og gangster som afslutning på et program, hvor vi i høj grad har fået vendt verdenssituationen, og både været alles venner og bestemt også ingens venner, vil jeg gerne sige tak til dig, forfatter og oversætter Jakob Levinsen. Tak til dig, redaktør på Rokokoposten, Martha Sørensen. Og ikke mindst også tak til dig, Lars A. Møller. Vi har været omkring en del af ugens emner, begyndende med Gita Nørbys fabelagtige kjole, som blev sammenlignet med alt fra dadaistisk manifest til en moderkage. Og så endte vi så her i kontanthjælpsloftet med en række bud på, hvordan Danmark egentlig skal tage sig sammen. Vi er tilbage.